Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 maja, minęła 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. Ustawy dotyczące osób niepełnosprawnych czekają na podpis prezydenta, a w Sejmie trwa protest. Co dalej z Ryszardem Petru? Dziś były lider odszedł z Nowoczesnej. Pomnik Katyński pozostanie na nabrzeżu w Jersey City, ale zostanie trochę przesunięty. Są pieniądze na realizację ustawy, która poszerza uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób niepełnosprawnych i którą dziś przyjął Senat. Zapewnia o tym minister zdrowia Łukasz Szumowski. Chodzi o kilkaset milionów złotych. Oczywiście w NFZ-cie zabezpieczamy środki na to, żeby te świadczenia rehabilitacyjne i te produkty medyczne były zgodnie z ustawą dostępne dla osób tych najbardziej poszkodowanych przez życie. Ustawa wprowadza m.in. szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Senat przyjął też nowelizację ustawy o rencie socjalnej, która zrównuje jej wysokość z najniższą rentą z ZUS-u z tytułu niezdolności do pracy. Będzie ona teraz wynosiła 1029 zł. Protestujący w Sejmie rodzice osób niepełnosprawnych nadal jednak domagają się dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł. Dziś po raz kolejny spotkała się z nimi minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Elżbieta Rafalska przypominała, że dokonano wiele ustępstw. Mówiła, że nie da się wszystkiego zrobić natychmiast i podkreślała, że rządowi zależy na zakończeniu protestu. Protestujący starali się natomiast przekonać minister rodziny, by dodatek na życie w kwocie 500 zł jest im bardzo potrzebny i bardzo istotne jest dla nich to, by był on w gotówce, a nie w postaci pomocy rzeczowej. Jutro uczestników protestu w Sejmie ma odwiedzić metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Pozostaję w opozycji, będę posłem niezależnym, nie będę tworzył żadnej politycznej partii, przynajmniej do wyborów samorządowych, deklaruje były lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Dziś opuścił partię, którą zakładał 3 lata temu. Ryszard Petru powiedział, że nie może brać odpowiedzialności za partię, na którą nie ma wpływu w sferze programowej ani politycznej, w tym na zawierane koalicje. Wszyscy politycy, którzy osiągnęli wielkie sukcesy, przechodzili przez serię porażek. Jednym się udało z tych porażek zrobić siłę, innym nie. Będę robił wszystko, żeby z tej porażki zrobić siłę. Zdaniem przewodniczącej Nowoczesnej, Katarzyny Lubnauer, Ryszard Petru wybrał nie najlepszy moment na odejście, bo zbiega się on z tworzeniem Koalicji Obywatelskiej, która w wyborach samorządowych ma być alternatywą dla PiS. Tu bardziej chodzi chyba jednak o emocje personalne niż o kwestie różnic programowych. 2 dni temu z Nowoczesnej odeszła posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Jej zdaniem Ryszard Petru podjął dobrą decyzję, bo partia już nie jest taka, jak miała być. Otwarta i odważna. Z ostatniego dnia Nowoczesna powinna zagłosować przeciw ustawie o wynagrodzeniach, bo to jest populizm. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Sprawa pomnika Katyńskiego w Jersey City rozwiązana. Jest porozumienie, zgodnie z którym monument pozostanie w prestiżowej lokalizacji przy nabrzeżu rzeki Hudson, ale zostanie przesunięte o kilkadziesiąt metrów. Porozumienie zostało zawarte przez burmistrza Jersey City Stevena Fulopa, konsula Rzeczpospolitej w Nowym Jorku Macieja Golubiewskiego i dyrektora wykonawczego Polskiej Izby Handlowej w USA Erika Lubaczewskiego, który odegrał główną rolę w negocjacjach. Jak dowiedziało się Polskie Radio, nową lokalizację zaakceptował przewodniczący Komitetu Pomnika Katyńskiego Krzysztof Nowak oraz jego twórca Andrzej Pityński. Nowa lokalizacja pomnika Katyńskiego oddalona jest o 50-60 metrów od obecnej. Znajduje się w spokojniejszej, ale równie prestiżowej części nabrzeża rzeki Hudson. Przed przeniesieniem tam pomnika miejsce, w którym ma on stanąć, zostanie na nowo zagospodarowane. Szczegóły porozumienia mają zostać przedstawione w poniedziałek na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wielka Brytania i jej europejscy partnerzy chcą utrzymania porozumienia nuklearnego z Iranem. Powiedziała to przez telefon prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi brytyjska premier Theresa May. Wskazała, że utrzymanie tego porozumienia to najlepszy sposób, by zapobiec pracom Iranu nad bronią nuklearną. We wtorek Trump ogłosił, że wycofuje USA z porozumienia z Iranem, a potężne sankcje wobec Teheranu wchodzą w życie. Podkreślił, że umowa była sama w swej istocie nieudana oraz, że Stany Zjednoczone mają dowody, iż Teheran pracował nad programem nuklearnym mimo podpisania tej umowy. W Krakowie powstało Muzeum Tadeusza Kantora. Jest ono częścią istniejącej od 37 lat Krikoteki, ośrodka dokumentacji sztuki twórcy teatru Kriko 2. W skład muzeum wejdą archiwum, zbiory biblioteczne i dział wystaw. Wreszcie będziemy mieli tytuł na podstawie ustawy o muzeach do pełnego chronienia i prezentowania twórczości Tadeusza Kantora. Teraz będziemy mogli w pełni zadbać o całe jego dziedzictwo, idąc śladami chociażby brytyjskich muzeów. Upowszechnianie jego twórczości staje na miejscu pierwszym i wystawa stała. Wystawy Tadeusza Kantora będą prezentowane w Krikotece bezpłatnie. Wyjaśnia kierująca Krikoteką Natalia Zarzecka. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Fusiarz. Adam Nawałka podał szeroką kadrę na Mistrzostwa Świata. Aż 35 zawodników powołał selekcjoner. Wśród tych, którzy o mundialu marzyli, a już teraz mogą o nim zapomnieć, są chociażby Jakub Świerczok i Taras Romańczuk. Z kolei debiutanci Sebastian Szymański, Szymon Żurkowski i Krzysztof Piątek mają teraz tydzień, by udowodnić Nawałce, że nie warto jej skreślać, mówi napastnik Krakowi. Ciężko na to pracowałem, ale to jest dopiero szeroka kadra, to jest pierwszy krok i te następne kroki muszę sobie też wywalczyć na boisku. Spokojnie do tego też podchodzę. Wiem, na co mnie stać, ale też to muszę pokazać trenerowi. Z trenerem odbyłem wczoraj rozmowę przez telefon, także wiemy, jak to wygląda i cieszę się z tego bardzo. Ostateczny 23-osobowy skład reprezentacji Adam Nawałka poda 4 czerwca, a pierwsze zgrupowanie w Juracie rozpocznie się za 10 dni. Z kolei siatkarze już od wczoraj trenują w Spale pod okiem trenera Witala Heinena. Przygotowują się do Ligi Narodów. Za 2 tygodnie zagrają z Rosją, Koreą Południową i Kanadą. Podobnie siatkarki, które mają już nawet za sobą 2 sparingi z Czeszkami. Wczoraj wygrały 3-0, dzisiaj było nieco gorzej, bo dały sobie urwać seta. Gabriela Polańska. Na szczęście nam za styl nie przyznają dodatkowych not, więc cieszy nas to, że małe sukcesy budują tą reprezentację. Jeżeli da się temu jeszcze troszkę czasu, to myślę, że naprawdę będzie bardzo dobry efekt. Jutro Polki lecą do Stanów, gdzie w przyszłym tygodniu, tak jak panowie, powalczą w Lidze Narodów z Włochami, Turcją i USA. Po siatkówce koszykówka. Za nami pierwsze mecze półfinałowe Mistrzostw Polski. Wczoraj Ostrów Wielkopolski wygrał z polskim Cukrem Toruń 82-76, a dzisiaj Anwil Włocławek pokonał 98-84 Stelmet Zielona Góra. Kolejne mecze w weekend. A teraz już motosport. Jutro na Stadionie Narodowym pierwsza runda żużlowych mistrzostw świata. Maciej Janowski tak ocenił tor. Cóż, na pewno mógłby być delikatnie lepiej przygotowany, bardziej ubity po zewnętrznej części toru, ale tor jak tor, okrągły, będzie fajnie jutro, na pewno. Na Narodowym szykuje się zatem wyborne ściganie, nie inaczej w Toruniu, gdzie odbędzie się druga runda rallycrossowych Mistrzostw Polski. Pierwszą rundę w najbardziej prestiżowej klasie Supercars wygrał Tomasz Kuchar, a w Toruniu liczy na kibiców. Za każdym razem, jak pojawiają się nowi ludzie, tacy, którzy wcześniej nie widzieli rallycrossu na żywo, bo to jest bardzo atrakcyjna dyscyplina oczywiście zarówno na żywo, jak i w telewizji. Niemniej wszyscy to mówią, że telewizja czy internet nie oddaje atrakcyjności tego wszystkiego, bo na żywo to jednak wszystko huczy, strzela, piszczy, czuć swąd gumy. Robi to na wszystkich niesamowite wrażenie i ci ludzie po prostu do nas wracają. Na koniec jeszcze sporty walki. Patrycja Adamkiewicz i Karol Robak wywalczyli brązowe medale Mistrzostw Europy w taekwondo olimpijskim. A kolejny sport w trójce jutro po 7:00 zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego. Sobota na wschodzie ze słońcem, na zachodzie będzie więcej chmur, może się tam chmurzyć, przelotnie padać, mogą też pojawić się burze. 18-20 stopni nad samym morzem, 21 miejscami na wschodzie i w miejscowościach podgórskich, 23 stopnie w centrum, 25 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jego kryształowa kula leży schowana w pudełku, bo jak mówi, nie mam w zwyczaju oglądania swoich trofeów. Nie ma też w nim zgody na to, by mówiono do niego mistrzu. Ale o tym dowiemy się później. Najpierw się przywitamy. Po góralsku. Możemy? Możemy. A jak? Nie, nie ma nie pojęcia. Wiem. Ja też nie wiem. Ja też nie wiem. No to jak wy się tam witacie w tych górach? Nie, nie odbywamy rytualnych tańców. Nie rzucamy też siebie ciupagami na powitanie. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie wybitny skoczek narciarski Kamil Stoch. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. 9:00 po 23:00. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. Dobry wieczór, kłaniamy się Państwu. Zapraszamy do północy i od razu zapraszamy też do wypełnienia wirtualnych list obecności. Właściwie listy, no bo taka jest na Facebooku tej audycji, na stronie facebookowej. Zapraszam tam. Dziś obiecuję do tej listy zajrzeć, bo przyzwyczailiśmy się już przez te wszystkie lata, że bardzo często ją odczytuję. A jeszcze adres, oczywiście on też jest do Państwa dyspozycji, piotr.stelmach@polskieradio.pl. No nagadałem się trochę na początku. Uwaga, jedzie tramwaj. To z tej płyty dzisiaj właśnie wstęp. i taka myśl przewodnia, która towarzyszyła mi dzisiaj przez cały dzień, przyznam szczerze. A zrób taką audycję, jakby to była składanka na jednej z twoich ulubionych płyt. To spróbujmy. No patrz mi w oczy, jestem stąd. No patrz na ręce, jestem stąd. Zajrzyj mi w kieszeń, jestem stąd. Zajrzyj za kołnierz, jestem stąd. Wejdź do mieszkania, jestem stąd. Zajrzyj mi w portfel, jestem stąd. Spytaj, gdzie byłem, zobacz, z kim sypiam. Otwórz mi głowę, otwórz mi głowę. Krzysztofa Zalewskiego, Michał Wiraszko w ofensywie, tym razem z Michałem Szturomskim, czyli w duecie MNKR. Jestem stąd. 19 minut po 23. Sosnowski. Znają go państwo od kilku tygodni. Chyba coraz więcej ma słuchaczy i fanów. Bardzo mnie to cieszy. Whatever you do in your life, remember, never ever steal anything. There was a guy and he stole the wrong car. He has no legs now and face with his car. Oh Lord, I pray for his soul. So though the priest might have given space, her father taught him what means disgrace. Oh Lord, I pray for his soul. Hey baby, I think I saved for more. I woke you back to the shore. Can't make you swim with me. Hey baby, I think I saved for more. I woke you back to the shore. Just fly with me overseas. Yeah, follow me overseas. One very boy sat back of his place. He cried when devil damage his hurts. Oh Lord, no, I won't say it this time. So if one day you want him to steal, you better do it so that no one can see. Hey baby, I think I saved for more. I'll walk you back to the shore. You'd make a swimming for me. Hey baby, I think I saved for more. I'll walk you back to the shore. Just fly with me on the sea. War goes on, miles go down, that's the way you see. Water seal, learn to run. Water's running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running. Hey baby, I think I saved for more. I'll walk you back to the shore. Can make a swimming with me. Yeah, can make a swim with me. Hey baby, I think I saved for more. I think I saved for more. I'll walk you back to the shore. I'll walk you back to the shore. Just play with me on the sea. Just play with me on the sea. Hey baby, yeah baby, I think I saved for more. Yeah, I think I saved for more. I'll walk you back to the shore. Stealing, Robbing, Naked Swimming, czyli Sosnowski, czyli jak na razie jego najnowsza piosenka, ale według moich obliczeń za tydzień powinno być coś nowego i po polsku od artysty. Bielany, okolice Neapolu, Barcin, Lublin, Szczecin na posterunku, Bielsk, Podlaski, Osiek nad Wisłą, Żagań, Wrocław, okolice Poznania, Łódź, Gorlice, dobry wieczór z Mannheim, Lądek-Zdrój. Dziś słucha się audycji w Chmielarzach koło Ojcowa. Pozdrawiamy Jarosław Samotnik, Głuszyca, Dąbrowa Górnica, Łodzianie z Harlow. Pozdrawiamy po miesiącach. Ano, witam bardzo serdecznie. Gdańsk, Osiedle, Wyszków i Szczecin. To właśnie wpisy z naszego ofensywnego Facebooka. Zapraszamy tam bardzo serdecznie. Proszę podpisywać wirtualną listę obecności. To teraz mam taką prośbę. Jeżeli są gdzieś Państwo blisko swojego okna, okna swojego domu, mieszkania, proszę spojrzeć w niebo. Tam powinien być księżyc widoczny. Na tym księżycu jest taki obszar, takie miejsce, które zwie się Tranquility Base. W tej chwili to najważniejsze, czy w ogóle ważne, czy coś mi ta płyta zrobiła od dzisiejszej nocy, czy niewiele, w każdym razie mniej niż zakładałem, to zupełnie nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że się ukazała i tu myślę, że w pewien sposób mój obowiązek, żeby ją chociaż w jednym fragmencie zaprezentować. Jutro będzie oczywiście więcej przy Myśliwieckiej 357 między 17 a 19. Na razie, jeśli to tak jest, że przy niektórych utworach z poszczególnych płyt stawiamy sobie albo minusy, albo plusy, to najwięcej tych plusów u mnie przy utworze tytułowym, ale zobaczymy, co przyniesie noc. Ja dzisiaj na swoim profilu facebookowym napisałem dwie refleksje, może niezbyt poważne z przesłuchania tej płyty, ale całkiem szczere. Natomiast w nocy zamierzam napisać refleksję numer 3. taką dłuższą nieco. Tranquility Base, Hotel and Casino, Arctic Monkeys. Przed chwilą. 28 minut po godzinie 23. A przypominają sobie Państwo takiego mężczyznę ze skrzypcami, który kiedyś był naszym gościem? To opowieść, praktycznie bez słów, o bardzo konkretnie umiejscowionych w czasie narodzinach, opowieść o początkach nowego, bolesnych, pięknych, czasami trywialnych, czasem chaotycznych. Czy chcę tą płytą odciąć się od mojej muzycznej przeszłości? Nie wiem. Chyba nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Tak napisał o tym albumie. Grabek to właśnie on i po 6 latach jego nowy album zatytułowany Day One z tej właśnie płyty. Dziś w ofensywie dźwięki. Thank you.

Hemingway. Polecam, warto tam zajrzeć, naprawdę. 19 minut do północy, no i proszę, jak to jest. Kilka tygodni, kilka dobrych tygodni temu już zaczęła się wiosna. My jeszcze nie graliśmy, nie słuchaliśmy wspólnie przez radio w tym roku tej piosenki. Błąd, panie redaktorze. Nadrabiamy. To teraz już rozumiem, że wykorzystaliśmy, czy inaczej może rozpoczęliśmy piękną wiosenną przepustkę z tym utworem Saluminezja, Miłość. A tymczasem Erit.

Na potrzeb głównej cię dorosłość wyrówna. Awiz obity i mandatu rata okrutna. To co zrobiłeś, choć ewidentnie już od nas. Co na sercu mi leży, na ramieniu mi siedzi. Sącam się przez okno, testuję odporność. Co na sercu mi leży, na ramieniu mi siedzi. Sącam się przez okno, testuję odporność. Co na sercu mi leży. Nowe hajsy, ciągły sarkazm. Nowe lajki, nowe narkos. Nowe hajsy, ciągły sarkazm. Nowe lajki, nowy narkos. Nowe hajsy, ciągły sarkazm. Nowe lajki, nowy narkos. Nowe hajsy, ciągły sarkazm. To jest znakomity utwór, ten typ mes i odporność. No to jeszcze prośba, sprawdźcie, czy wasze misie śpią na ziemi. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach. To na dobranoc. Pa, pa. Ziemi.